أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ہمارے بہت سارے قدیم رفقاء درس گزشتہ درس میں کسی عذر کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے, تو ان حضرات کی فرمائش پر میں گزشتہ درس کے کا خلاصہ اور خاص خاص باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور گزشتہ آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے. سورہ کہف کا انتخاب ہم نے اپنی پرانی ترتیب سے ہٹ کر اس لیے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے ترتیب نزولی. ایک قرآن پاک مصحف میں ترتیب سے لکھا ہوا, ایک نزول کی ترتیب تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے موافق جب کوئی آیات مناسب سمجھتے, صورت مناسب سمجھتے اتار دیتے. آج کل زمانہ بڑا پرفتن اور فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایسے ایسے تاریخ فتنے, ایسے ایسے خوش نما فتنے کہ اچھا بھلا سمجھدار آدمی ان فتنوں کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتا. چنانچہ افکار بدل گئے, سوچیں تبدیل ہو گئیں, ایمان کو نقصان پہنچ رہا اور بلکہ ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, اس وقت کھلی آنکھوں ان باتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا, اے لوگو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو, ذکر اللہ کر لو, اللہ کو راضی کرو, اعمال مضبوط کر لو. فقطع اللیل المظلم, جس طرح تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں, انتہائی تاریک رات ہو, کہیں روشنی کا نام و نشان نہ, تو آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آتا. فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے, کس بات سے ناراض ہوتا ہے, کون سا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور کون سا ناپسند. آگے جو کیفیت بیان فرمائی وہ واقعتاً بڑی عبرتناک کیفیت. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کا اگلا جملہ, یصبح الرجل مؤمنا, آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا, ویمسی کافرن, شام کے وقت دار اسلام سے باہر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنن, شام کے وقت مومن ہوگا, ویصبح کافرن, صبح بیدار ہونے سے پہلے پہلے ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو خاندان ولی اللہ کے بڑے عظیم محدث گزرے ہیں, فرمایا کہ یہ نوبت ایسے موقع پہ آئے گی جب دین کی باتوں کا, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہو. ایک آدمی نے نماز پڑھی, ایک نوجوان نے مسجد میں نماز پڑھی, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ایمان تازہ ہے, دوستوں کی جا کر محفل میں بیٹھا, وہ محفل ایسی کہیں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا, کہیں قرآن کا مذاق, کہیں آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق, وہ بھی ہنس رہے, یہ بھی ہنس رہا ہے, وہ بھی ایمان سے خارج ہو گئے, یہ بھی ایمان سے خارج ہو گئے. دیکھا جی, اس لیے کہ اگر کوئی آدمی میں پہلے بھی بڑے وسوق سے, بڑے اعتماد سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں, کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی بھی, کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ساری زندگی نماز نہ پڑھے, تسبیح نہ پڑھے, لیکن کلمہ اس نے پڑھا, وہ مومن رہے گا, اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کی توہین کر دی یا مذاق اڑا دیا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ بات ذہن میں. آپ مجھ سے زیادہ خبیر اور باخبر ہیں باہر کے حالات سے. دیکھیے اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کیسا مذاق ہے, کیسی توہین کی جاتی. خود دیکھیے, پگڑی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ٹوپی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. صحابہ کرام پہنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. جس بندے نے داڑھی کا مذاق اڑا دیا اس نے تو مذاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, آپ کے چہرے کا اڑایا. اور آپ کے چہرے کا مذاق اڑانے والا اگر ولید بن عقبہ مکہ کا کافر وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا, آج کا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کا, آپ کی کسی سنت کا, آپ کے طریقے کا مذاق اڑانے سے ایمان سے باہر ہو جائے. یہ کیفیت. اس وقت فتنے اتنے ہیں. میرے دل کی بڑی یہ خواہش ہے, اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ کی توفیق سے, وہ خواہش بھی اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کی, میں نے سورہ کہف کا انتخاب کیا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. آپ خاص خاص صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان صورتوں پہ تو خاص طور پہ لوگ ان کا علم حاصل کر لیں. جیسے سورہ نساء ہے, سورہ نور ہے. ان دو صورتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی بیٹیوں کو اور گھر کی خواتین کو ان دو صورتوں کی ضرور تعلیم دے. ان دو صورتوں میں خواتین کے آقا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ واقعہ کی اپنی بیٹیوں کو خاص تلقین فرماتے. دیکھیے خاص خاص صورتوں میں. یہ سورہ کہف ایسی ہے, اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی. آپ نے ارشاد فرمایا, جو شخص سورہ کہف کو اس انداز سے تلاوت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو, اس سورت کو اتارا ہے, جو اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے یہ حفظ کر لے ایک روایت کے مطابق. دوسری روایت کے تحت مسند احمد کی روایت, اس کی آخری 10 آیات. فرمایا وہ شخص فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ, دجال سے محفوظ ہو جانا سب سے بڑی کامیابی, ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا قلعہ ہے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے, ما بین خلق آدم الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی معاملہ دجال سے زیادہ خطرناک نہیں, ایمان کو نقصان پہنچانے والا نہیں. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرما, ایک تو دجال بڑا آئے گا جس کی علامات, اس سے پہلے بھی دجال آتے رہیں. دجال کیا چیز ہے؟ دو لفظ حدیث میں آتے ہیں, کذاب اور دجال. کذاب کا معنی بہت جھوٹ بولنے والا انسان. دیکھیے بہت جھوٹ بولنے والا انسان یہ کذاب کہلاتا ہے. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, جتنے بھی مدعی نبوت جھوٹے گزرے وہ سب کذاب تھے, انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ. کذاب کہتے بہت جھوٹ بولنے والے, اس سے آدمی بچ سکتا ہے, کذاب سے پتہ چل جاتا ہے. دجال کہتے ہیں جو اپنے جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کرے, اتنے دلائل لے آئے, اتنا خوبصورت کر دے کہ اگلا آدمی اس کو سچ سمجھنے لگے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو, اس کے ملمہ سازی میں مبتلا ہو جائے. دجال سے, اس کے فتنے سے بچنا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت دجالی تہذیب, دجالی فتنہ بڑے عروج پر ہے. حق بالکل چھپا دیا گیا. اس وقت باطل کو حق کہا جا رہا ہے. اس وقت یہی ہو چکا, جو عقل تھی اس کو جہل کہا جا رہا ہے, جو حقیقت میں جہالت تھی اس کو عقل کہا جا رہا ہے. جو روشنی, یہ روشنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, ان کو تاریکی کہا جا رہا ہے. تاریک سوچ کے لوگ, تاریک سوچ ہے جی, یہ دقیانوسی. اور جو واقعتاً دقیانوسیت تھی, تاریکی تھی, اس کو روشنی کہا جا رہا, اور مسلمان ایک اس روشنی کے پیچھے لپکے چلے جا. اس لیے اس سورت کی اہمیت ایسی ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے, یہ سورت صرف ہمارے پڑھنے کی نہیں, ہماری اولاد کا بھی حق ہے کہ ہمیں سورت کی ان کو تعلیم دے. ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے تاکہ وہ بھی اپنے مستقبل میں ایسے گر ان کو اس سورت کی برکت سے حاصل ہو جائے, ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اس لیے اس سورت کی بڑی اہمیت, اس لیے اس کو اختیار. اب میں ان آیات کو جو گزشتہ 10 میں پڑھی گئی ان کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اگلے 10 کی طرف آتا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. بالکل قیمن سیدھی سیدھی کتاب, سیدھی اور صاف کتاب ہے, اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اس لیے جو شخص کتاب پہ عمل کرنے والا ہو کتاب اللہ پہ, وہ سیدھا انسان, جو کتاب اللہ سے ہٹے گا وہ ٹیڑھا ہوگا. یہ ٹیڑھا اور سیدھا, اسی قیمن کو صراط مستقیم کہا گیا. وہ راستہ جو سیدھا اللہ کی رضا تک جائے, وہ راستہ جو سیدھا جنت تک پہنچا دے, وہ صراط مستقیم, اور یہی کتاب ہے جو جنت تک کامیابی تک پہنچانے والا. اس کے علاوہ جتنی راستے ہیں وہ ٹیڑھے ہیں, وہ جہنم کی طرف جانے والے راستے. اگر ہم نے اللہ کی اس کتاب کو نہ سینے سے لگایا, اس کی تعلیمات کو نہ اپنایا, تو بس ہماری ناکامی میں, ہمارے خسارے میں کوئی شک نہیں. اس لیے فرمایا قیمن, یہ کتاب بڑی سیدھی سیدھی ہے. لینزرا, اس کتاب کے اوصاف ذکر فرمایا, لینزرا بأسن شدیدن, تاکہ یہ کتاب ڈرائے, بأسن شدیدن بڑے سخت عذاب سے, بڑی سخت پکڑ سے. بعض کہتے پکڑ کو اور گرفت کو, اللہ کی گرفت, اللہ کی پکڑ. مل دن ہو, جو اللہ کی طرف سے ہوگی, قبر کا عذاب, موت کی سختی, قبر کا عذاب, حشر کا عذاب اور جہنم, یہ اللہ کی پکڑ کی. یہ تو آخرت کے عذاب, دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے, عذاب آتے. تو یہ کتاب تو ہمیں ڈراتی ہے, خوف کھا جو اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. دیکھو اس سے بڑی خیر خائی کیا ہو سکتی, اس سے بڑی ہمدردی انسانیت کے ساتھ کیا ہے کہ انسانیت کو عذابوں سے, اس کی تکلیفوں سے بچانے کا راستہ بتلا رہے. لینزرا بأسن شدیدن, تاکہ یہ ڈرائے بڑی سخت پکڑ سے. مل لدن ہو, من کا معنی سے, لدن اس کا معنی ہوتا طرف, ہو یہ ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ, اللہ کی طرف سے آنے والی سخت پکڑ سے ڈرائے. ویبشر, اور دوسری صفت یہ تاکہ خوشخبری سنائے, جنت کی خوشخبری, محلات کی خوشخبری, نعمتوں کی خوشخبری, قبر کی راحتوں کی خوشخبری, آخرت کی آسانیوں کی خوشخبری. ویبشر, تاکہ یہ خوشخبری سنائے. ویبشر المؤمنین, ایمان والوں کو, الذین یعملون الصالحات, وہ ایمان والے جو نیک عمل کرنے والے ہیں, ان لہم اجرن حسنا, یہ خوشخبری سناتی ہے, یقیناً ان کے لیے بہت بہترین اجر اور بدلہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیسا عظیم الشان بدلہ ہوگا. ایک قیامت, صرف قیامت کا میدان, ہماری ساری زندگی میدان قیامت کے مقابلے میں ایک صبح یا شام کا وقت بنتا ہے, صبح یا شام. آج میں نے جو آیات تلاوت کی اس میں بھی یہی حقیقت ذکر فرمائی گئی, فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا, کہ کأنہم یوم یرونہا, اس وقت وہاں جا کر وہ یوں خیال کریں گے, لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاہا, وہ دنیا میں یا تو ایک شام کا وقت گزار کے آئیں یا صبح کا وقت گزار کے آئیں. بس یہی اسی دنیا نے فریب میں مبتلا کیا ہے, یہی فریب, یہی دجل ہے, یہی وہ جال ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں نکالنا چاہتے. ما کسی نہ کی ابدا, جس جنت میں, اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ, یہ آج کی آیات ابھی شروع ہو, پچھلا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے دہرا دیا, وَيُنذِرَ الَّذِينَ, تاکہ یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری تاکہ یہ ڈرائے. پہلے تو یہ ذکر فرمایا ان لوگوں کو ڈرائے, اللہ کی پکڑ سے ڈرائے. اب ذکر فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ, ان لوگوں کو بھی یہ کتاب متنبہ کرے اور ڈرائے. الذین قالوا, جنہوں نے یوں کہا ہے, اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے اپنا بیٹا بنایا. یہاں عیسائیوں کے بنیادی عقیدے کی تردید ذکر, عیسائیوں کا عقیدہ مشرکانہ اور کفریہ تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا, نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے. اور قرآن نے جگہ جگہ اس باطل اور کفری اور شرکی بات کی تردید کی, اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ. سورہ اخلاص, دیکھو اس کو قرآن کا ثلث کہا گیا, قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے سورہ اخلاص, اس میں یہی بیان فرمایا, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے, اللہ تعالیٰ اکیلے. عیسائیوں کا عقیدہ, عیسائیوں کے دو گروہ, عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث الہ کا تھا, تین خداؤں کے قائل تھے, تثلیث ثلاثہ سے اس کا معنی تین خدا مانتے. ایک گروہ یہ کہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ, حضرت جبریل امین اور حضرت بی بی مریم, یہ تین خدا ہیں نعوذ باللہ, یہ بھی شرک. دوسرا گروہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ, حضرت جبریل امین, حضرت روح القدس جن کا لقب, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مسیح علیہ السلام, یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, یہ بھی خدائی میں شریک. تو یہ دونوں گروہ شرک میں مبتلا تھا. قرآن نے فرمایا ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ دنیا کے ان عیسائیوں کو, اس شرکی عقیدہ رکھنے والوں کو ڈرائے جو یہ ایسی گھناؤنی اور خطرناک بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں, تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا. ما لہم بہ من علم, نہیں ہے ان کے پاس بہ اس کے بارے میں, من علم کوئی علمی ثبوت, کوئی دلیل نہیں. کوئی ان کے پاس کوئی دلیل ہو, کوئی انجیل میں کوئی آیت اتری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا, کوئی ثبوت نہیں, کوئی ان کے پاس اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں. ولا لآبائہم, نہ تو ان کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی, ولا لآبائہم, نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس جو پہلے گزرے, کسی کے پاس بھی موجودہ عیسائیوں اور گزرے ہوئے عیسائیوں, کسی کے پاس بھی اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں. کبرت کلمتن, یہ ایک محاورہ استعمال فرما, بہت بڑی بات. کبورا, کبورا یہ اکبر کا لفظ آپ سنتے ہیں, سب سے بڑی ذات کو اکبر کہا جاتا ہے, کبیر, اکبر, کبر سنی بڑھاپے کی عمر کو کہا جاتا ہے, کبر, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ سارے الفاظ ایک ہی قسم کے الفاظ, سب کا معنی مشترک. کبورا بہت بڑی بات کہتے ہیں, کبورا, کبورت کلمتن, بہت بڑی بات ہے. کلمتن بات کے حوالے سے, بات کے اعتبار سے, تخرج جو نکلتی ہے, من افواہہم ان کے منہوں سے, بہت گناونی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ, یہ بڑی گناونی, بہت خطرناک بات. ان یقولون الا کذبا, ان کا معنی تو اگر ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے بعد اللہ آ جائے تو معنی نفی کا ہوتا ہے. یہ قاعدہ آپ حضرات کے علم میں, ان یقولون, نہیں یہ لوگ کہتے, الا کذبا, مگر جھوٹی بات, یہ تو سوائے جھوٹی بات کے کچھ نہیں کہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بیٹے کا کہنا, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں باپ کا کہنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اس سے بڑی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی سچی بات اللہ احد, اللہ تعالیٰ اکیلے, توحید ہی سچی بات. یہاں تک تو قرآن پاک کے اوصاف ذکر فرمائے گئے. اوصاف یہ ذکر فرمایا گیا, یہ قرآن پاک ڈرانے کے لیے آیا, یہ قرآن پاک خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا. اگلی آیت میں جو ابھی میں نے آخر میں تلاوت کی, اس میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے, اور آپ کی شفقت کا بیان بھی ہے اس آیت. آغر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین کو سمجھاتے تھے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے, تو آپ کے دل اثر پہ بڑا صدمہ گزرتا, آپ پیغمبر سے آپ کے دل میں انتہائی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد, سوز اور آپ کی فکر. لیکن جب آپ ان کو کوئی ایسی خیر کی بات کہتے اور وہ آپ کو جھٹلاتے اور آپ کو وہ انجام نظر آتا کل یہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے, تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اثر پر, کیونکہ آپ کی صفات میں رؤوف اور رحیم بھی ذکر فرمایا, آپ انتہائی مہربان, آپ رحیم والی صفت سے متصف تھے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ آپ کی صفات, چنانچہ آپ کے دل کو صدمہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی باتوں کو سن کر صدمہ لے کر افسوس کر کر کے کہیں اپنے آپ کو بھلا نہ دینا, اپنے جسم کو بھلا نہ دینا, کمزور نہ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی, کہ آپ کو لوگوں کی بات صدمہ ہوتا تھا, اس صدمے کا اثر ظاہر ہے کہ جب آدمی دل پہ غم لیتا ہے تو اس کا صحت پر بھی اثر پڑتا ہے, صحت گرتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے, آپ کا کام صرف حق بات تک پہنچانا, یہ اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں, آپ فکر نہ کریں ان کی حالت کو, افسوس کر کر کے اپنی جان کو نقصان نہ پہنچائیں, آپ اپنی جان کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم نے دنیا بنائی اس لیے کہ دیکھ لے کہ کون بندہ ہے جو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے فریب میں مبتلا ہو کر ہم کو ناراض کرتا ہے, اور کون ایسا بندہ ہے جو اس دنیا کو لے کر ہماری رضا کا ذریعہ بناتا ہے, کون جنت کی طرف آتا ہے. چنانچہ ہم نے تو بنایا اس لیے دونوں باتیں ہوں گی, ماننے والے بھی ہوں گے اور نہ ماننے والے بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے دل اتھر پہ صدمہ نہ لی. چنانچہ فرمایا فَلَعَلَّكَ, سو فا کا معنی سو, لَعَلَّكَ, شاید کہ آپ, سو شاید کہ آپ, بَاخِعُ نَفْسَكَ, آپ بھلا دیں گے اپنی جان کو, بَاخِعُ بھلا دینا, کمزور کر دینا غم سے, نفس کا اپنی جان کو, عَلَىٰ آثَارِهِمْ, ان کے آثار پر, ان کی باتوں پر, اِن لَمْ يُؤْمِنُوا, اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے, بحاظ الحدیث, اس قرآن پر, اسفن, افسوس کر کر کے. اب اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوا, یہ میں نے لفظوں کے نیچے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو شاید افسوس کر کر کے ان کی حالت پر اپنے نفس کو, اپنی جان کو گھلا دیں گے, نقصان پہنچا لیں گے, کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوتا ہے. گویا اس میں تسلی دی کہ آپ اپنی جان کو ان کی ان باتوں, ان کی ان کو جو جس نقش قدم پہ یہ چل رہے ہیں, آپ نے بس تبلیغ کر دی, اپنا فریضہ ادا کر لیا, باقی ہم جانیں گے اور یہ جانیں گے ان کا انجام ہوگا. آپ اپنے دل اثر کو صدمہ نہ دیں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صل علی سیدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اے اللہ, آپ نے جتنی برکات اس صورت میں رکھی ہیں وہ سب ہم ساری برکتیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو, تمام مسلمانوں کو نصیب فرما. یا اللہ, ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما. یا اللہ, جتنے بھی فریب میں مبتلا کرنے والے ہیں جو باطل کو حق کے انداز میں پیش کر کے لوگوں کے ایمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اللہ ہم سب کے فریبوں سے محفوظ فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ, حق باتیں ہمیں حق کے طور پر دکھلا دیجئے, سمجھا دیجئے اور ان کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ, باطل باتوں کا باطل ہونا ہمارے اوپر کھول دیجئے اور ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نعوذ بك من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ, تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کو صحت دے ہر قسم کی پریشانیوں سے, دکھوں سے. یا اللہ, اس مجمعے کو محفوظ فرما, ان کے متعلقین کو, احباب کو محفوظ فرما. یا اللہ, ہماری اس مسجد کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین, اس کو ہدایت کے ذریعے, ذکر کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, یا اللہ, اس کی اینٹ اینٹ کو آباد فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلیہ وسلم.